Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Якім вам бачыцца месца сучаснай беларускай літаратуры на радзіме і ў свеце? Віктар Кіслы. Хацелася б, спадар Віктар, каб нашыя погляды тут урэшце супалі. Адважваюся сцвярджаць, што беларуская літаратура сёння адна з найцікавейшых у Еўропе. Думка не зусім мая. Пра гэта не раз пісалі ў рэдакцыйных прадмовах замежныя выданні, якія аддавалі свае старонкі пісьменнікам з Беларусі. Прычым гаворка ішла пра цікавасць не толькі і не столькі з прычыны сітуацыі, у якой беларуская літаратура ствараецца, а з прычыны сапраўды еўрапейскага роўню яе найлепшых праяваў. Ды парадокс у тым, што Еўропа па-ранейшаму пра тое, аб чым мы гаворам, часам і не здагадваецца, або ў сілу старых стэрэатыпаў і ведаць не хоча. Адзін знаёмы берлінец неяк прызнаваўся, што для бальшыні ягоных суайчыннікаў з улікам колішніх ГДР еўрапейскі свет усё адно канчаецца за одарам. Ужо ў 21 стагоддзі ў Польшчы выйшла анталогія сучаснага беларускага апавядання. Кніга называлася «Беларусь – краіна, аточаная высокімі горамі». Такі твор у зборніку адсутнічае. Метафарычны іранічны назоў дало само выдавецтва. Калі Беларусь была далёкая для палякаў, дык што заказаць пра немцаў ці французаў? Ды мы з нашай літаратуры для іх былі не толькі за высокімі гарамі, а яшчэ і за глыбокімі марамі. Але, можа, вінаватыя не адно забабоны стэрэатыпы. Амаль ува ўсіх дэмакратычных краінах кантыненту існуюць структуры, якія займаюцца прасоўваннем нацыянальных культураў і літаратур. Інстытут Гёте, славацкі, шведскі, польскі інстытуты. Камусьці магчыма мроіцца, што нешта кшталту беларускага інстытуту, створанае за гады незалежнасці і ў нас. На пачатку 1990-х спадзяванне на гэта даваў навукова-асветны цэнтр імя Францыска Скарыны, які ачольваў славуты навуковец Адам Мальдзіс. Аднак змянілася ўлада, і пасля некалькіх рэарганізацый цэнтр ціха канаў у лету. А можа, функцыі будучага беларускага інстытуту, пакуль ён народзіцца, бяруць на сябе амбасады, знаходзяць час і сродкі знаёміць краіны сваёй дыслікацыяй з роднай літаратурай, запрашаюць пісьменнікаў ладзіць семінары перакладчыкаў, калі такая дзейнасць і мае месца, яна адбываецца ў глухім падполлі, з якога аніякіх сігналаў не далітае. Затое вядома шмат прыкладаў, калі прадстаўнікі дыпламатычных установаў у Беларусі альбо на ўсялякі выпадак на выступы нашых літаратараў за мяжой проста не з'яўляюцца, альбо прыходзяць, каб сціпла зліўшыся з публікай, сядзець у кутку з умкнутым дыктафонам ці разгорнутым нататнікам. Другі, яшчэ больш сумны парадокс палягае ў тым, што сучасная беларуская літаратура у выніку так званай культурнай палітыкі цяперашняй улады ўсё больш ператвараецца ў terra incognita для саміх беларусаў. Дзяржаўныя тэлеканалы доўгімі гадамі ў лепшым разе маўчалі пра Васіля Быкава. Пасля кастрыраваных сюжэтаў пра яго всенароднае пахаванне маўчання працягвалася. Аднойчы мы з Владзімірам Некляевым хадзілі на прыём да старшыні Менскага гарсавету патрабаваннем надаць адной са сталічных вуліц імя Васіля Быкава. У прыёмны час, пасля пэўнай чыноўніцкай мітусні, заместа старшыні нас сустрэлі два падцягнутыя і накачаныя нібыта старшынёвы памочнікі. Яны адразу прапанавалі напісаць абгрунтаванне нашыя прапановы, за якую, нагадаю, было сабрана 100 тысяч подпісаў. Што ім пісаць? Ды трэба зазначыць, што сітуацыя з прасяканнем нашай літаратуры вакна ў Еўропу мяняецца. У польскім Уроцлаве, да прыкладу, выйшла ў добрых перакладах цэлая невялікая бібліятэка сучаснай беларускай літаратуры. Кнігі Барыса Петровича, Владзімера Некляева, Артура Клінава, Дмітрыя Строцава, Юліі Тимафеевай пабачылі свет у Швецыі. Нашы аўтары Альгерт Бахарэвіч і Віктар Марцінович ўжо рэгулярна друкуюцца ў Нямеччыні. У Брытаніі надрукавалі недаўна кнігу прозы Таціаны Скарынкіны. На розных еўрапейскіх мовах выходзяць паэтычныя і празаічныя анталогіі. І першую міжнародную гданьскую паэтычную прэмію «Еўрапейскі паэт свабоды» атрымалі мы, Некалі тагачасны прэзідэнт беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович выказаў меркаванне, што нобелеўскага лаўрэата па літаратуры мы атрымаем ужо пры нашым жыцці. Так і сталася. А я прадказваю, што ўслед за Светланай Алексіевіч у гэтым стагоддзі у нас будуць і новыя набылісты.